Hocam erkekler de öyle. Ama bu sefer altın alacağım diye yemek için verdiğin paradan kısıyor ha. Tabii tabii. Sana bu sefer az yedirmeye, içirmeye bakıyor çocuklara. Hocam bu olaya karşı çıkanlar da var yalnız sizin dediğiniz olaya. Ne gibi? Şimdi şöyle bir problem çıkıyor burada diyorlar. Yani ben tabii katılmıyorum onlara da. Şimdi her ay bir altın alınıyor. Altın bir düşüyor, bir yükseliyor. Fiyat oynuyor orada. Bundan dolayı sıkıntı olur. Buna haram diyemezsin. Sıkıntı olur. Bu işi... Aldığın borç da öyle hocam. 100 dolar borç alıyorsun. Ödeyeceğin zaman hocam, da artıyor. Hocam biz bunu arabada yaptık. Şimdi bu ödeme de. Sen devamlı altın alıyor. Biz bunu arabada yaptık. Esbaş olarak şirket vardı bizim. Esbaş'ta yaptık ilk zamanlarında. Bu tip bir kampanyaydı bu zaten. Bayağı bir karşı çıkan hocalar da oldu buna. Biz bunu fetva almak için şey yaptık. Ben bayağı bir... Efendim? Buna fetva vermeyenler şimdi... Hocam buna fetva vermeyenler şimdi banka faizlerinde fetva veriyor. Maalesef. Hocam, doğru söylüyorum. Bu dediğim aynı olur hocam. Yapma. Öyle mi? Dediğim aynı, sizin anlattığınızın aynısı. Bu şekilde bir kampanya. Yani her ay bir kişi araba almıyor. Tamam. 15 kişiyiz biz. Bunun neresi kefayet var ki? 15 kişi her ay bir araba alıyoruz. O kadar. Neresi kefayet? Yok benim mesela ben... Mesela bu ay diyelim ki sen arabayı 10 bin liraya aldıysan ikinci ay 10.300 olabilir. Bu senin koyduğun bir şey değil, tasa değil bu. Ben arabayı da aldım o şekilde zaten. Bana da zaten şey gelmedi yani, mantıklı da gelmedi. Yani... Dediği gibi belki karşı çıkanlar şu an faizle bile bulaşıyor. Zaten sırayı da kurayla belirliyorsun. Bana bakarsan, tabii. Senefiler ben haksızlık yapmıyorum. Vadir alışveriş, faiz yedeme. O zaman 30 kişi bir araya geleceksin, 20 kişi yine şey yapacaksın, ne alacaksın? Çocuklar su da içemem ha. Çok yormayın o şeyi. Yok. Arkaya ses duymak için biraz bağırıyorum ya. Evet. Hocam ben de zaten o yüzden ses geliyor musun? Duyuyorum. Evet. Bak hocam zaten... bravo valla arkadakiler duyuyor. Ne diyor? Problemi de var bende. Duyuyorlar arkadakiler. Duyuyorsun değil mi? Bak Burak problemi de başladı bende. Yapma. Demin ondan diyordu. Yavaş yavaş hepsi belirir her o. Benim gözlerim görmüyor. Ben de eve çalışıyordum işte. Rabbim hayırlısını verdi. Duruyor korkutma hocayı. Gözleri görmemiş şoförü gibi. Nasıl duruyor? Yok gözlüğe idare. Rabbim dur hayırlısını verdi. Var mı? Dur be sonra yine devam et. Var mı? Var. Uyan kişinin Fatiha'yı okuması olayı var. Mesela şeyde İbn-i Teymiye'nin okunmayacağı görüşünde olduğunu okudum bir kitapta. Evet. Ondan sonra işte aklımda kaldı ki İmam Şafii miydi o bir tane alimin şeyi var okunacağına dair. Arka seni dinlemiyor. Onlar başka tercih. Yani bunun şimdi bir okunacak mı, okunmayacak mı Fatiha? Uyan kişi Fatiha'yı okuyacak mı, okunmayacak mı? Arkadaşlar duymadı senin sorunu. Arkadaşlar okunur mu? Fatiha'yla bunu... Biraz sesli, ses kesin mi gerekiyor diye bir soru sordum. Sesli hocanın, okunan namazlar, sen şey yap... Hocanın arkasında imama uyduğun zaman sesli namazlarda Fatiha okunması gerekir mi, okunmaz mı? Uyan kişi. İbn-i Teymiye'nin bu konuda okunmayacağına dair bir görüşünü okumuşum mazhabı, onu soruyor. Evet. Sesli okursa okunmaz. Diye. Evet. Sen ne okudun başka bu mevzuda? Şeyde, o dört ciltlik de fıkhında mı vardı? Evet. Orada mesela İbn-i Teymiye'nin görüşünün bu olduğunu yazıyor. Ben de oradan okudum yani. Ha. O zaman namaz kitabını oku görürsün. Orada bir de buna birisini ödünç verdik. Bir daha da... Torpido da var, vereyim sana. Fatiha'sız namaz güdüktür güdüklüyor ya. Bu Vatip de Sabit'ten geliyor değil mi hocam? Bu Vatip de Sabit'ten, Ebu Hureyre'den, bir sürü sahabeden var.